Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Sąd zgadza się z prokuraturą. Zatrzymanie Józefa Piniora przez CBA było zasadne. Szpitale niechętnie odpowiadają na pytania o warunki porodów, twierdzi Fundacja Rodzić po Ludzku. W niektórych przypadkach potrzebne były skargi do sądów. Sprzęt medyczny i leki z Polski są już w syryjskich szpitalach. Zostały kupione dzięki zbiórce pieniędzy. Sąd w Poznaniu orzekł, że zatrzymanie Józefa Piniora, podejrzanego o korupcję, było legalne, zasadne i prawidłowo przeprowadzone. Zażalenie na zatrzymanie przez funkcjonariuszy CBA znanego działacza Solidarności złożył jego obrońca. Według niego było ono niepotrzebne, bo Pinior stawiłby się na wezwanie prokuratury. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, tłumaczy tymczasem rzecznik poznańskiego sądu, sędzia Aleksander Brzozowski. Pouczono w momencie zatrzymania podejrzanego o przyczynach zatrzymania, doręczono mu stosowne pouczenia, umożliwiono kontakt z adwokatem i to wszystko świadczy o tym, że zostało to zatrzymanie przeprowadzone w sposób prawidłowy. Również było ono zasadne i legalne, mianowicie dlatego, że nastąpiło na podstawie decyzji prokuratora. Były senator jest podejrzewany o dwukrotne przyjęcie łapówki w wysokości 46 tysięcy złotych. Nie przyznaje się do winy. Pozostałe osoby zamieszane w tę sprawę, między innymi doradca Józefa Piniora, także mają zarzuty korupcyjne. Fundacja Rodzić po Ludzku uważa, że szpitale utrudniają dostęp do informacji publicznej. Podobnie postępują niektóre oddziały NFZ-u, a chodzi dokładnie o informacje dotyczące opieki nad kobietami w ciąży i podczas porodu. Fundacja pytała m.in. o liczbę cesarskich cięć czy znieczulenia podawane rodzącym. W terminie odpowiedziało zaledwie 30% z ponad 400 oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych w Polsce. Reszta dopiero po nagleniach. Tym tematem zajmowała się Katarzyna Ingram. Fundacja Rodzić po Ludzku przy wsparciu sieci obywatelskiej Watchdog Polska przygotowała 139 pytań do szpitali położniczych. Pytałyśmy o to, jakie dokumenty trzeba zabrać, jak jest urządzony oddział, co się znajduje w tym oddziale, czy jest sprzęt taki udogadniający akcję porodową. Mówi Joanna Pietrusiewicz, prezes Fundacji Rodzić po Ludzku. Te informacje, o które my pytamy, one są bardzo często w dokumentacji medycznej, którą po prostu trzeba przejrzeć i przeanalizować. Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska zwraca uwagę na to, że szpitale są przygotowane na udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania, na przykład o adres, oddziały czy o kierownictwo. W jakim zakresie jest zatrudniony psycholog, ordynatorzy, jaki mają wymiar pracy, ile zarabiają, jakie są różnice, jak wygląda kontrakt tych ordynatorów, to zaczynają się schody. Nikt do tej pory o to nie pytał. Po ponagleniach oraz po wystosowaniu skarg na bezczynność do sądu administracyjnego fundacja otrzymała odpowiedzi od prawie wszystkich pytanych placówek. Na podstawie zgromadzonych danych w marcu zostanie opublikowany raport na temat opieki medycznej przy porodach w Polsce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że informacje od szpitali zostaną także opublikowane na portalu Gdzie Rodzic Info, który od 5 lat ma pomagać kobietom w wyborze miejsca porodu. Teraz w serwisie Trójki sprawa, która ma wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a z tym, jak wiemy, nie jest dobrze. Parlament Europejski opowiedział się za zwiększeniem ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Polscy politycy przeforsowali kilka zmian w projekcie, zmian, które mają chronić naszą gospodarkę opartą na węglu. Ze Strasburga Andrzej Geber. Parlament, chcąc ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia zmian w handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Ostatecznie liczba uprawnień przeznaczanych co roku do sprzedaży będzie ograniczana o 2,2%, o co zabiegali polscy europosłowie. Ich niepokój budzi natomiast propozycja podwajania tempa wycofywania z rynku niewykorzystanych zezwoleń i przekazywania ich do rezerwy stabilności rynkowej. Zdaniem europosłów Andrzeja Grzyba i Jadwigi Wiśniewskiej może to wywindować ceny uprawnień. Nie udało się także przekonać Europarlamentu, by państwa samodzielnie decydować mogły o wykorzystaniu unijnego funduszu modernizacyjnego. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Głosowanie nie kończy procesu legislacyjnego. To tylko stanowisko parlamentu do rozmów z przedstawicielami państw członkowskich. To wsparcie pilnie potrzebne. Leki, sprzęt medyczny warte 20 tysięcy dolarów dotarły do syryjskich szpitali. Zbiórkę pieniędzy zorganizowała Polska Misja Medyczna. Dzięki niej udało się kupić opatrunki i leki, a następnie przekazać jednej z syryjskich organizacji. Jej lekarze w Syrii operują w dwóch szpitalach, 3 punktach zdrowia i 2 małych punktach pierwszej pomocy. Sytuacja humanitarna jest tam bardzo trudna, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.

Najgorsze myśli po nocy kroczą, bo najgorsze myśli przychodzą w nocy. I najgorsze myśli po nocy kroczą. Najgorsze myśli po nocy kroczą, bo najgorsze myśli przychodzą w nocy. I najgorsze myśli po nocy kroczą. Myśli mnie na chłodna noc, jeśli na parze jak mieszać noc pod głową i myśli. Bo najgorsze myśli przychodzą w nocy, najgorsze myśli po nocy kroczą. Bo najgorsze myśli przychodzą w nocy i najgorsze myśli po nocy kroczą. Myśli z płyty Raz Dane, grupa Rendezvous. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Just where I am. To był David Bowie. Tu Trójka, 16 minut po 18. Miałem rację, podejrzewając, że skoro w telefonie pojawił się bocian, to nie będzie ostatnia jaskółka w audycji popołudniowej. Dzwonię z zachodniopomorskiego, z Sianorzem, gmina Ustroniemorskie. Wczoraj przyleciały do nas żurawie, a dzisiaj śpiewał skowronek. Więc u nas już jest na pewno przedwiośnie. Plus 8 nad morzem, pięknie i dużo bursztynów. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Przed nami reportaż o buncie, jakiego jeszcze nie było. Trzy młode kobiety zdobyły się na odwagę walki z procederem, jak twierdzą, pracy na czarno. Czy mogą liczyć na realną pomoc instytucji powołanych do obrony ich praw? Reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego pod tytułem Młodzi mówią dość. Już się nie boję, bo w pewnym momencie ja się bałam, ja nie chciałam się ujawniać, ale w tym momencie to nie ja mam powód do wstydu. To nieuczciwi pracodawcy powinni się wstydzić i to oni powinni się bać konsekwencji. Dawaj umowy! Dawaj umowy! Protest byłych pracownic Miał Kafe w Warszawie i wspierających je stowarzyszeń przeciwko łamaniu prawa pracy. Idziemy pod kafę, kocice i koty, tu zachęć umowy, wywalą z roboty. Jest tu dużo kamer i jest droga kawa, ale pytam, gdzie są pracownicze prawa? Miał Kafe pracowałam prawie rok. Cały czas bez umowy o pracę, ani bez żadnej innej. Co obiecywała wam właścicielka, gdy zatrudniała panie? Kiedy na rozmowie kwalifikacyjnej powiedziała mi, że no dobrze, no to dodam ciebie do naszej grupy na Facebooku pracowniczej, a potem podpiszemy umowę, pomyślałam, że no dobrze, no to już potem będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast ta rozmowa już nigdy nie doszła do skutku. Nalejcie mi mleka, to jest jakiś bał. Czemu praw człowieka nie ma w kafę miał? Polska gastronomia znów szuka frajera, co się da w robocie ogolić do sera. Domagamy się tego, żeby były pracownicy kafę miał, żeby otrzymały umowy, żeby opłacono za nie składki ZUS-owskie oraz żeby wypłacono im ekwiwalent urlopowy. Nie trzymałam umowy przede wszystkim, to jest najważniejsze. Nie miałam prawa do urlopu, nie miałam płatne zwolnienia lekarskie, więc w praktyce wygląda to tak, że osoba, która nie ma zapewnionej tej opieki, po prostu przychodzi nawet z gorączką do pracy, bo nie może sobie pozwolić na to, żeby przez 3 tygodnie nie pracować. Zobaczymy, no, jakie będzie podejście w tej chwili właścicielki. Zakładam, że ona tutaj będzie. Poprosimy po prostu, żeby z nami porozmawiała. I teraz spróbujemy wejść do środka. Przekazałem list po prostu do właścicielki. Do pana mam prośbę po prostu, żeby to przekazać. Tak, tak. No jest kontakt tam mailowy, także ona ma możliwość się z nami skontaktować. Też zostawiłem wiadomość. Jest też telefon do nas. Przekażę i kontakt tutaj z panem. A czy pokazałby nam pan, czy tam fajnie go się mieści? Czy... No oczywiście, mogę panu pokazać. Ale proszę o ciszę, bo koty rozmawia. Proszę opisać, co tu jest. Znaczy, no jest sala, jest cisza i koty, tak. Więc co mogę więcej powiedzieć? No, tak naprawdę pomysł jest prosty. No, są koty i ludzie przychodzą, głaskają je i cieszą się. I ma być właśnie miło i przyjemnie. Ja tutaj zawsze przychodzę z dziećmi, z wózkiem. No to bardzo zawsze jest pełno, tak naprawdę. Więc tym bardziej się jestem zdziwiony, że... Pracownicy nie mają respektowanych swoich praw podstawowych. No. No dobra, to teraz co? Dzwonimy do tej właścicielki. Po sygnale nagraj wiadomość. Dzień dobry, tu Jakub Brzaczek ze Związku Syndykalistów Polski. Chciałbym o kontakt z panią, bo chcemy po prostu porozmawiać o polubownym załatwieniu tego sporu z byłymi pracownicami. No, myślę, że to jest w interesie wszystkich, żeby ten spór jak najszybciej się zakończył i nie powodował dalszej eskalacji. Także bardzo prosiłbym o kontakt zwrotny. Dziękuję. Ile pani pracowało tu? W momencie, kiedy 9 stycznia złożyłyśmy wypowiedzenie, zespół baristów składał się z 4 osób, które tego samego dnia opuściły miejsce pracy, pracując tam na czarno. Pani pół roku, pani rok, a pozostałe osoby? Ciężko mi wypowiadać się za koleżanki. Wydaje mi się, że jedna pracowała 5 miesięcy. Kawiarnia ma dopiero rok. A otrzymywała pani wynagrodzenie? Tak, jeśli chodzi o terminową wypłatę wynagrodzenia, nie było nigdy z tym problemu. Zdarzało się tak, że musiałyśmy odbywać tutaj niepłatne nadgodziny, W tym lokalu, no w związku z tym, że tutaj są koty, tutaj jest dużo dodatkowych zajęć, których w innych lokalach bariści nie mają. Trzeba posprzątać 7 kuwet, trzeba wszystko bardzo dokładnie poodkurzać, trzeba nakarmić koty, umyć miski. Plus oczywiście takie standardowe czynności, które są w innych lokalach, jak zmywanie naczyń, mycie podłóg. Bardzo często zdarzało się tak, że my się nie wyrabiałyśmy, szczególnie kiedy ograniczono liczbę osób na zmianie do jednej. Już po prostu było niemożliwe, żeby wyrobić się do 22, ale tylko za czas do 22 miałyśmy płacone. Kiedy coś w was pękło? Listopad, grudzień, bo wtedy zaczęły się sytuacje z odsyłaniem nas do domu po godzinie pracy, w wolny dzień na zawołanie, bieg do tej kawiarni, bo nagle okazuje się, że jest potrzebna druga osoba. Ty biegniesz na przykład na 15, a o 17 dostajesz telefon, w zasadzie możesz już iść do domu. Cały czas siedzenie na kamerach poprzez właścicielkę i obserwowanie każdego ruchu, w ogóle wszystkiego, co robimy. Zdążyłyśmy, powiedzmy, usiąść na kanapie i ting, wiadomość. A tym bardziej, jakby, bo to tak brzmi, że one siedziały na kanapie, prawda? To brzmi, jakbyśmy były jakimiś leniami i obibokami ostatnimi. Ale gdzie my miałyśmy siedzieć, skoro nie miałyśmy żadnego pokoju socjalnego, żadnego krzesełka na zapleczu, ani skrawka podłogi nawet na zapleczu, żeby tam usiąść i na chwilę spocząć po ciężkiej pracy? Udałyśmy się razem wszystkie do inspekcji pracy, do biura bezpłatnych porad prawnych. Tam pan był bardzo zaskoczony tym, że przez tyle czasu pracujemy bez umowy. Opisałyśmy mu całą sytuację, zadał nam jedno bardzo ważne pytanie, czy my chcemy tam pracować dalej. Jednogłośnie odpowiedziałyśmy, że nie. Więc powiedział nam, że możemy rozwiązać umowę ustną ze względu na rażące zaniedbania ze strony pracodawcy i podejrzenie mobbingu. Tak też zrobiłyśmy, wysłałyśmy kurierem nasze wypowiedzenia i opuściłyśmy miejsce pracy. Anna Wójcik, zastępca okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Czy właścicielka miał kafę? Złamała prawo? W zakresie prawa pracy nie jest to takie ewidentne. Były to umowy cywilnoprawne. Czyli zlecenia? Tak, na przykład zlecenie. Umowy cywilnoprawne, zgodnie z naszym prawem, nie muszą bezwzględnie być zawierane na piśmie. Dla mnie to jest po prostu abstrakcja, że umowa ustna, niezgłoszona gdziekolwiek, jest wiążącą umową między pracodawcą a pracownikiem. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, co do tego zgłoszenia do ZUS-u, jak najbardziej. Tutaj opóźnione było zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika. O pół roku. Zgadzam się. Jednej z pracownic, a dwie pozostałe. Inspektor został poinformowany, że miała pani pracodawca informację, że te dwie osoby to były studentkami, więc są ubezpieczone. Nie, absolutnie. Nie byłam nigdy studentką i nią nie jestem w dalszym ciągu. Także nie wiem, jak mogła coś takiego ode mnie usłyszeć, skoro nic takiego nie powiedziałam. A co pani właścicielce powiedziała? W temacie swoich studiów czy czegoś podobnego? No absolutnie nic, nie poruszałam takiego tematu w ogóle. Co straciłam w pracy na czarno? Przede wszystkim straciłam brak możliwości jakiegokolwiek zachorowania, bo po prostu jeśli nie pracujesz, to nie masz pieniędzy i koniec. W przypadku jakiejkolwiek opieki zdrowotnej też mógłby się okazać problem. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia z tytułu takich rzeczy jak nadgodziny, urlopy czy cokolwiek, to naturalnie nie było tego, ponieważ nie było umowy, więc jakby nie było umowy, nie było profitów z nią związanych. Napraw szkody! Napraw szkody! Napraw szkody! Napraw szkody! Napraw szkody! Anna Pawlicka, właścicielka kawiarni, miał kafę. Podjęłyśmy współpracę i była to na zasadzie współpracy. Nie był to stosunek pracy. Tak? Dziewczyny miały ogólną swobodę, to one ustalały, kiedy chcą tu być. To była praca na czarno? Absolutnie nie. Dziewczyny po prostu nie chciały tych umów. Ja chciałam im je dać. Nie chciały, bo bały się, że będą miały niższe wynagrodzenie w związku z tym. Wszyscy bali się i zapytać. Myśleli, że jak pójdą i dołożą szefowej kolejnych zobowiązań finansowych wobec ZUS-u, to wtedy zostaną zwolnieni, a ona zatrudni sobie kolejną osobę na czarno. Tomasz Pietrzak, radca prawny, partner kancelarii BP Legal. Te panie decydowały o tym, kiedy przychodzą, jak wykonują swoje obowiązki i w jakich godzinach one swobodnie się nimi wymieniały. W związku z powyższym mieliśmy tutaj do czynienia ze stosunkiem zlecenia. No i Państwowa Inspekcja Pracy jak na razie do tego żadnych zastrzeżeń nie wniosła. Jeżeli są oświadczenia stron różne, no to jest kwestia udowodnienia przed sądem. Do czego się tak naprawdę strony zobowiązały? Za mnie odprowadzono składki w listopadzie, kiedy byłam bardzo chora. Zapowiadało wszystko się na to, że trafię do szpitala i wtedy wyszłoby to, że pracuję na czarno, także właścicielka wtedy mnie zarejestrowała. A pracowałam od lutego, zarejestrowano mnie w listopadzie. Daria została zarejestrowana z datą lutową. Ponad pół roku od podjęcia pracy. No, państwo się uśmiechają. Jeżeli w tym zakresie są jakiekolwiek wątpliwości albo jakiekolwiek nieprawidłowości, jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i ta kontrola, jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to ta kontrola to wykaże. Te panie pracowały na czarno? Nie pracowały na czarno. Odprowadzała pani podatek za te panie? Tak, podatek jest odprowadzany. Ale odprowadziła pani ten podatek gdy? Już doszło do protestu, czy co miesiąc cyklicznie zgodnie z przepisami? Gdy już doszło do protestu. Późno. Późno. Niemalże po roku pracy. Podatek jest naliczany co miesiąc. Odprowadzanie odbywa się wtedy, kiedy są na to środki. Jesteśmy dzisiaj tutaj, dlatego że wciąż nie zostały zrealizowane nasze postulaty, które dotyczą, przypomnijmy, wypłaty ekwiwalentów urlopowych i nieopłaconych nadgodzin dla byłych pracownic. To już trzeci protest. Ja dzisiaj dostałam pismo od rzecznika właścicielki kawiarni Miał Kafe w Warszawie, domagające się zamieszczenia przeprosin na stronach wymienionych w piśmie oraz wezwanie do zapłaty na prywatne konto właścicielki 50 tysięcy złotych w terminie 3 dni. To jest 50 tysięcy zadośćuczynienia za informacje, jakie publikujemy na temat warunków zatrudnienia i tego, jak byłyśmy traktowane. Nie damy się zastraszyć, nie będziemy reagować na groźby, że będzie o nas pozywać za to, że ośmielamy się mówić o łamaniu prawa. Będziemy tutaj wracać i będziemy tutaj przypominać wszystkim obecnym sąsiadom, opinii publicznej o tym, że Miał Kafe, łamane jest prawo. Jeśli nie uda się polubownie rozwiązać tego konfliktu, a do tej pory właścicielka nie podjęła z nami żadnego dialogu poza straszeniem nas pismami od swojego pełnomocnika, myślę, że sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Nowy pracodawca wie, że jest pani taka... Tak. Kociara buntowniczka? Znaczy, niestety nie dało się tego ukryć, jakby, bo w tym sektorze gastronomicznym to się wszystko szybko roznosi, jeżeli chodzi o takie sprawy. Ale mimo to zostałam zaproszona na rozmowę, została ze mną ustalona i umowa, i dokumenty w sprawie składek w ZUS-ie. Mój pracodawca jeszcze nie wie, kogo zatrudnił. Także myślę, że będę musiała z nim uczciwie porozmawiać, że słuchaj, zatrudniasz legalnie, stawka jest dobra, nie wyżywasz się na mnie, także możesz być spokojny. To nie jest jednorazowa sytuacja, kiedy ktoś zatrudnia młodą osobę na czarno, czy nie wypłaca wynagrodzenia, czy w ogóle narusza prawa pracownicze tej osoby. Ja bym bardzo chciała, żeby każdy teraz wiedział, co z tym robić, wiedział, gdzie się zgłosić. To nie jest łatwa walka. I prawda jest taka, że gdybym ja była sama, to odeszłabym, popłakała i poszła do kolejnej pracy. I tak naprawdę skuliła ogon i dalej napędzała to chore koło relacji pracownik-pracodawca. My pokazałyśmy, że nie ma na to przyzwolenia. To jest chęć naprawdę wprowadzenia realnej zmiany w całym sektorze gastronomii. Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! Dość pańszczyzny! I na koniec, solidarność nas obronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą... Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Młodzi mówią dość.

Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty, godzina 19 w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Pan sobie temat wymyślił, to pan teraz będzie się z tym męczył i zapowiadał. Dobrze. I słów używał. Okej. Okay. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia. Nauka. Biznes. Dziś w magazynie powiemy o tym, do czego można wykorzystać zbędne do tej pory ludzkie ekskrementy w kosmosie. Powiemy o wkładzie telefonii komórkowej w budowanie polskiego PKB i o księżycowej bazie zaprojektowanej m.in. przez polską studentkę z Uniwersytetu Lund w Szwecji. Nauka. To zrozumiałe, ponieważ człowiek jest istotą żyjącą, więc jego organizm produkuje, jak my to nazywamy, odchody. Jak do tej pory na Ziemi jest to stosunkowo mały problem, ale już w kosmosie urasta do mega problemu. Co zrobić w przestrzeni kosmicznej z nieczystym, brzydko pachnącym problemem? Obecnie kosmiczne odchody są marnowane, gdyż magazynuje się je i spala w atmosferze. Naukowcy, chcąc jednak zminimalizować koszty wypraw na Księżyc, o czym jeszcze za chwilę powiemy, i na Marsa w 2020 roku, zastanawiają się, czy przypadkiem nie da się tego śmierdzącego w sumie problemu wykorzystać. Na University of Florida powstał zespół, który przygotował plan wykorzystania ekskrementów do produkcji paliwa, które mogłoby być wykorzystane w rakietach podczas misji. Według obliczeń, przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci generują tygodniowo tyle odchodów, że można by z nich wyprodukować aż 290 litrów metanu na dobę. NASA zleciła więc zespołowi inżynierów zbudowanie silnika na metan. Urządzenie poddawane jest teraz rygorystycznym testom. Naukowcom z NASA zależy na czasie, gdyż innowacyjny silnik na metan powinien znaleźć się na pokładzie urządzeń biorących udział w misji Mars 2020. Biznes. Wkład sektora telefonii komórkowej w polską gospodarkę sięga nawet 3,2% całego PKB, wynika z szacunków raportu PWC przygotowanego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Operatorzy komunikacyjni planują w najbliższych latach inwestycje warte łącznie ponad 23 miliardy złotych, dzięki którym konkurencyjność polskiej gospodarki może znacząco wzrosnąć. Usługi mobilne oprócz wpływu na gospodarkę mają przede wszystkim duże przełożenie na procesy społeczne i budowanie cyfrowej administracji. Z danych raportu PWC wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej w polskie PKB to ponad 26,5 miliarda złotych rocznie. Technologia. Wracamy do kosmicznego tematu i wyprawy na Księżyc. Brytyjski magazyn Eleven ogłosił projekt pierwszej samowystarczalnej osady na naturalnym satelicie Ziemi. W komisji konkursowej zasiedli m.in. eksperci z NASA. Nadesłano 100 prac z całego świata. Zwyciężyła koncepcja modułowej bazy drukowanej już na Księżycu w technologii 3 i 4D. Projekt powstał w zespole, któremu przewodniczyła Polka, studentka Szwedzkiego Uniwersytetu w Lund, Monika Lipińska. Stało się to tak, że od jakiegoś czasu się interesuję architekturą taką kosmiczną i architekturą w środowiskach ekstremalnych i dużo o tym czytałam. No i znalazłam sobie ekipę na studiach, na które poszłam teraz nowych i zaproponowałam to, no i zrobiliśmy. Generalnie to miała być baza na Księżycu, ale bez podanej konkretnej funkcji, co ona ma robić, więc tak naprawdę mogło to być wszystko bardzo ideowo. Naszym założeniem było, żeby zrobić coś, co jest w jakikolwiek sposób realne, niezupełnie oderwane od tego, co możliwe albo co w jak najbliższym czasie możliwe, więc to jest baza, która ma założenie być taką stacją badawczą i jakby takim punktem, który umożliwia astronautom, wolontariuszom, naukowcom odkrywanie jakby dalszej eksploracji kosmosu, czyli jakby najpierw przyjeżdża sam pierwszy moduł razem z drukarką 3D i jest drukowana jakby cała struktura na płasko na tym księżycu, to są jakieś tam programowalne włókna węglowe, to się samo tam nadmuchuje na tym księżycu i dopiero jak przygotowany pierwszy moduł przylatują pierwsi astronauci, oni to wszystko organizują, sprawdzają, czy to działa, jak się tam żyje i jakby z upływem czasu to się rozbudowywuje i ten całe jakby założenie staje się bardziej autonomiczne. Założenie jest takie, że to w czasie może się rozrastać, w zależności od tego, jakie będą potrzeby, to może być coraz więcej jakby tych takich modułów. Ta membrana, która jest drukowana, ona się składa z bardzo wielu warstw, ponieważ to ma taki kształt jakby origami, trochę można powiedzieć, że to oddycha, w zależności od tego, czy ta struktura zewnętrzna wyczuwa różnice ciśnień spowodowane wiatrami słonecznymi. I założenie jest takie, że to wyczuwa tam różnicę ciśnień, otwiera się i bądź zamyka, baza bardziej oddycha i on staje się bardziej samowystarczalna, bo może przetwarzać tlen, wodę i to wszystko tam przechowywać, więc ponieważ to był konkurs bardzo ideowy, więc my tylko jakby dałyśmy pomysł, że coś takiego mogłoby być i zasugerowałyśmy, ale to nie jest rozwiązane w 100% na pewno. Ale na pewno wiadomo, z czego będzie pozyskiwany na Księżycu metan. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. A już za chwilę w audycji popołudniowej Wiktor Logowicz i Ekonomia. Dziś m.in. o badaniach finanse w związkach, z których to badań wynika, że 1/5 Polaków nie wie, w jakiej kondycji finansowej jest ich partner. Mało tego, 1/3 Polaków ukrywa wydatki przed swoim partnerem i tutaj, jak się można domyśleć, częściej robią to... mężczyźni. Kobiety. Naprawdę? Mhm. Częściej się kobietom zdarza, że ukrywają wydatki przed mężczyznami. No to dziwne. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I woke, I cry. Say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good. Are far gone, they'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. I dream, I smile, I woke, I cry. I dream. Program trzeci za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Doroczny ranking najbardziej wolnościowych gospodarek świata. Finanse w związkach rodzinnych. To dziś. Naszym gościem jest pan Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie. Witam. Dziś przedstawiał pan właśnie wspomniany indeks wolności gospodarczej. Zacznijmy trochę historii. To jest od 2008 roku robiony w Polsce, od 1996 w świecie. Robi to Heritage Foundation i Wall Street Journal. Nie jest jedyny, aczkolwiek jest rzeczywiście taki bardzo wyrazisty i pokazuje pewne trendy. Najważniejsza rzecz, która zawsze podkreślamy przy tych prezentacjach, że jeżeli zobaczymy kraje z najbardziej wolnymi gospodarkami, najwięcej wolności, to są też najbogatsze kraje. Co to znaczy wolność gospodarcza? Tutaj na wolność gospodarczą składa się wiele elementów od sytuacji gospodarczej państwa, czyli wpływów, wydatków, ale też fiskalizmu podatków, od regulacji prawnych dotyczących sądownictwa, na przykład, co było jakimś problemem w tym roku dla Polski, kwestii własnościowych, to jest kolejna grupa, w której Polska nie najlepiej wypadła w tym roku ze względu na ustawę ograniczającą obrót ziemią rolną i lasami, ale były inne, na przykład miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o inwestycje i o pracę. Tak. To, że wydłużyliśmy okres umów na umowy zlecenie do 33 miesięcy, to zostało zauważone. Spadek bezrobocia też chyba. Bardzo często pamiętajmy, że to jest dynamiczny indeks i to nie jesteśmy my jeden, to jest 180 państw, które jest tutaj badane, 44 państwa w Europie i to, że my rozwijamy się, to czasem nie znaczy, że podnosimy się w rankingu, bo czasem inne kraje robią większe postępy z dużym podziwem. No, na razie, panie Tomaszu, spadliśmy. Spadliśmy z 39 na 45 miejsce. Na świecie. A w Europie z 21? Z 19 na 21. Otóż tak. Natomiast to jest tak, że zdarzyło nam się to już w przeszłości. W 2009 i 2012 roku to były takie załamania w tej naszej wolności. Trend od 2008 jest niewątpliwie wzrostowy. Od 2013, kiedy została zmieniona metodologia, poprawiona, to jesteśmy na prawie 2,5 punkta do góry, co jest dobre, optymistyczne. Natomiast to jest rzeczywiście takie czerwone światło, które się zapala i rząd powinien brać to pod uwagę. Pamiętajmy, że ranking jest robiony do czerwca 2016 roku. Niektóre regulacje tam się nie pojawiły. Niektóre rzeczy, na przykład tak jak podnoszenie płacy minimalnej, nie jest odnotowane w tym. Mm-hmm. Podczas gdy wiele państw w naszym regionie podnosiło płace minimalne i przez to spadły mocno poniżej Polski. Plan Morawieckiego może pomóc? Plan Morawieckiego niewątpliwie pomoże w tej sferze, gdzie mówi o wolności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, taka konstytucja dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tam sporo miejsca poświęcił temu. Deregulacji. My w Warsaw Enterprise Institute bardzo temu kibicujemy, gdzie mogliśmy, to wspieraliśmy, też Związek Przedsiębiorców, Pracodawców, ten projekt. Natomiast jeżeli chodzi o te takie wielkie wizje i projekty zaangażowania pieniędzy publicznych w inwestycje, repolonizację, budowanie tych trustów, klastrów, trudne często nazwy tam się pojawiają. Tu jesteśmy bardziej ostrożni i sceptyczni. To jest jednak zaangażowanie duże, zaangażowanie pieniędzy publicznych. Ja i oczywiście dzisiaj minister Emilewicz, Jadwiga Emilewicz mówiła to w czasie naszej prezentacji, że świat się zmienia, że zaangażowanie państw jest coraz większe, że Unia Europejska, którą tak hołubiliśmy przez lata jako obiekt wolności gospodarczej, sama wprowadza rozmaite protekcjonistyczne wewnętrzne bariery i utrudnia tę wolność choćby w kwestiach usług. Rzeczywiście trudno jej to odmówić, ale też w tym rankingu wolności Polska wypada lepiej na przykład niż Włochy czy Francja. No właśnie, kto jest na czele? No, na czele jest Szwajcaria od lat. Bardzo dobrze wypadają kraje azjatyckie jak Hongkong, ale też Singapur, Australia i Nowa Zelandia, czyli Nowa Zelandia w kolejności i Australia. To rzeczywiście są kraje najwolniejsze, ale w Europie to jest Estonia, Litwa w czołówce. Gruzja całkiem wysoko. Znaleźliśmy się oczywiście powyżej już wspomniałem Włochy i Francji, ale także powyżej Białorusi. Mówię coś, co może nie jest zaskoczeniem dla większości z Państwa, natomiast Białoruś robi ogromne postępy w ostatnich latach. Stara się rzeczywiście ograniczać. No to jest zaskoczenie. I w wielu rankingach, bo także w rankingu Banku Światowego Doing Business także poprawia swoje wyniki. A Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone spadają, jeżeli w swoich walnościach. To jest na pocieszenie dla nas. Pamiętajmy, że za czasów Obamy wydane zostały ogromne pieniądze publiczne na opiekę, na służbę zdrowia, regulacje dotyczące rynków energetycznych, regulacje finansowe. Prezydent Trump zapowiada, że wszystkie te regulacje będzie odkręcał. Zobaczymy, czy to rzeczywiście się uda. Czy te wnioski są brane pod uwagę przez naszych decydentów? Samo to, że Ministerstwo Rozwoju zaprosiło nas po raz kolejny, żebyśmy mogli to prezentować u siebie w ogromnej sali, że występowała pani Emilewicz, rozgorzała pewna dyskusja na temat wizji świata i w jakim kierunku będzie się rozwijał. Tak, no, ja nie mam wątpliwości, że polscy politycy ze wszystkich opcji politycznych bardzo cenią sobie wolność jako wartość. My podkreślamy, że to wolność to nie jest tylko dla samej wolności, ale od tego zależy nas wszystkich dobrobyt, bo jeżeli więcej ludzi będzie miało odwagę podejmować ryzyko, bo będą czuli się bezpieczni, tym więcej będzie innowacji, kreatywności, uwolnionej energii społecznej i będziemy od tego lepiej żyli. W krajach bogatych, gdzie wolność gospodarcza jest wyżej i to warto prześledzić dokładnie te wskaźniki, także i poziom zdrowia jest na wyższym poziomie, służba zdrowia łączy, się rozwija. Prawda? Także jak się kraj, państwo zapada i brakuje tej wolności, to mam takie wrażenie, że wszystko się i łącznie z ludźmi wewnątrz się zapada. To na pewno. I bądźmy dobre myśli na przyszły rok. Bardzo liczymy, trzymamy kciuki za samych siebie oczywiście. Oczywiście. Tomasz Wróblewski był naszym gościem. Teraz pani Alina Stal, rzecznik prasowy Biura Informacji Kredytowej, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam. To bardzo ciekawe badanie. Mianowicie na zlecenie BIK-u Instytut Badawczy Arce, Rynek i Opinia zrealizował badanie Finanse w związkach. I ono ujawniło, jak współczesne pary podchodzą do tematyki finansowej. No właśnie tak. Byliśmy ciekawi, jak te finanse, jaki te finanse mają wpływ na związek. No i okazuje się, że wpływ mają dosyć spory. Wprawdzie wiele procent, 80% par mówi, że no to nie są takie najbardziej istotne sprawy, które są poruszane w tym związku. To jednak kilkanaście procent twierdzi, że są to sprawy, które no stają się jednak takim tematem niezgody. A wśród tych kilkunastu procent, 1/3 twierdzi, że może się to stać nawet przyczyną rozstania w parach. Także no, widzimy, że to rzeczywiście, rzeczywiście ma to znaczenie. Ale 1/3 Polaków ukrywa wydatki przed swoim partnerem. Tak, tak. Też nam wyszło właśnie w badaniu, że 1/3 Polaków ukrywa. Istotnie częściej są to jednak kobiety. I to, kobiety ukrywają, tak? Tak, kobiety ukrywają. I są to osoby młode, od 25 do 34 roku życia. No, zapytaliśmy się oczywiście, jakiego rodzaju są to wydatki, na które są ukrywane, ten fakt jest ukrywany. No i są to bardzo takie często prozaiczne rzeczy, jak ubrania, buty, kosmetyki, prezenty dla dzieci. Ale są też w wielkości 3% są to raty kredytowe albo jakieś raty pożyczek. Także takie też rzeczy się zdarzają. No też ukrywają, tak? Tak, też ukrywają. No pani wzięła sobie pożyczkę. Panie Tomaszu, jak jest u pana? Mamy rozdzielność majątkową, także żona może oczywiście wziąć każdą pożyczkę, jeżeli ją spłaci. Słusznie, bardzo dobrze, bo właśnie tak wyszło nam, że w kredytach hipotecznych, a to takie znaczące obciążenie dla budżetu domowego, no to 65% tych kredytów jest zaciąganych przez pary. Wspólnie? Tak, wspólnie. Część par wręcz unika rozmów o pieniądzach. Tak, dokładnie tak. Unikają tych rozmów o pieniądzach, ponieważ zazwyczaj się kłócą, czyli kilka, znaczy znaczna część tych naszych respondentów powiedziała, że to jest no, przynajmniej kilka razy w roku sprawy finansowe są problematyczne i stają się tematem no, sprzeczki, tak to nazwijmy. Także nie rozmawiają o tym, ale jest też wiele pocieszających rzeczy, bo 64% osób pytanych przez nas stwierdziło, że posiada z partnerem wspólny budżet. Czyli rozliczają się wspólnie ze swoich jakichś stałych zobowiązań. 3/4 z kolei stwierdziło, że doskonale orientuje się w sytuacji finansowej swojego partnera, czyli jest to jednak przedmiotem zainteresowania. Niestety 1/5 powiedziała, że zupełnie nie zna historii swojego, finansowej swojego partnera. A kredyt mieszkaniowy jest zaciągany przez 2 osoby. Tak, najczęściej, prawda? Najczęściej zaciągany przez 2 osoby. Są to, a oczywiście mogą być to różnego rodzaju związki stałe, formalne i nieformalne. No to sprzyja. To sprzyja zarówno osobom, które biorą ten kredyt, ponieważ wspólnie mają zdecydowanie większą zdolność kredytową. No ale też jest to ciekawa informacja i dobra informacja dla banku. Na pewno jest to kredyt w takim przypadku jest obarczony mniejszym ryzykiem. Zawsze jedna z tych osób może w sytuacji newralgicznej, trudnej, kryzysowej jednak to zobowiązanie cały czas regularnie spłacać, co jest bardzo istotne. Biuro Informacji Kredytowej z pewnością takie rzeczy odnotowuje. No i bardzo często kredyt mieszkaniowy łączy i także po rozwodzie. Tak, on cały czas łączy po rozwodzie. Oczywiście można podpisać jakiś aneks do umowy i zdjąć z siebie to zobowiązanie, oczywiście w porozumieniu z bankiem. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to mimo rozwodu kredyt musimy spłacać wspólnie i tutaj przydaje się jednak solidność, ponieważ taki kredyt spłacany przez te 2 osoby, już rozwiedzione, wpływa na historię kredytową każdej z tych osób z osobna. To jest bardzo ładne. To badanie kończy taki podrozdział, podsumowanie nieco romantyczne i praktyczne. No tak, podsumowanie romantyczne i praktyczne jest takie, że warto się nad tymi finansami pochylać. My bardzo zachęcamy do tego, Biuro Informacji Kredytowej, żeby pochylać się nad raportem o swojej historii kredytowej, czyli pobierać taki raport z BIK-u i wspólnie analizować swoje zobowiązania. Nie mieć tajemnic przed sobą, to na pewno ułatwia sprawy jakby finansowe i zaciągania kolejnych jakichś zobowiązań, jeżeli są takie potrzeby. Po prostu rozmawiajmy o tym, a my służymy bardzo dobrym narzędziem. Wszystko, co wie o nas rynek finansowy, Biuro Informacji przekaże nam i możemy to zweryfikować. Takie zdanie, należy omawiać swoje plany, możliwości finansowe i takie podejście pomoże uniknąć kłótni o pieniądze. Oby tak było. No właśnie. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe badanie. I naszym gościem była pani Alina Stal. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lutego, minęła mija 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz i właśnie minęła. Śląsk.